दशरथ ने तन त्याग दिया, जान राम बनवास। भरत दशा दुखमय अति, रामचंद्र पर आस। चले अयोध्या से भरत व्याकुल मन मुरझान, पूछ रहे चलते चलते कहाँ है राम सुजान, कहाँ है राम सुजान। प्रणाम भैया राम जी है हवाओं है दिशाओं ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ।